падкасты Радыё Свабода. Ужо праз некалькі месяцаў у Беларусі адбудзецца першая пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года выбарчая кампанія. Гэта выбары ў так званы парламент, а таксама мясцовыя выбары. Як Лукашэнка збіраецца іх праводзіць і галоўнае навошта? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. А мае сённяшнія госці, эксперт па выбарах і спецыяльны дарадца Ціханоўскай, Светлана Ціханоўская, Александр Шлык, а таксама палітолог і галоўны рэдактар беларускага штогодніка Вадзім Мажэйка. Вітаю вас. Привет. Давайте спачатку пачнем з невялікага анонсу. Я проста скажу, магчыма, для тых, хто не ведае, што выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі разам з выбары ў мясцовыя саветы пройдуць 25 лютага, то бок фактычна ўжо праз 3-2,5 месяцы, а выбары ў Савет Рэспублікі, так званы Сенат, адбудуцца 4 красавіка. Пытанне першае да вас абодвух. Давайте пачнем з Александра. Ён у нас спецыяліст па выбарах. Навошта іх увогуле праводзіць, калі, як кажуць некаторыя эксперты, назіральнікі, і так усё зразумела? Ну, хіба варта пачаць з таго, што няма амаль ніводнай краіны, дзе выбары не праводзяцца. Нават у тых краінах, дзе ёсць велізарныя праблемы з дэмакратыяй, дзе можна нават дзяржаўны лад характарызаваць як дыктатура ці нават таталітарызм, нават там выбары праводзяцца ў Паўночнай Карэі. Успомню тое, што і ў Савецкім Саюзе таксама праводзіліся выбары. Можа, і там быў адзін толькі кандыдат у бюлетэнях, але выбары, а дакладней тое, што называлася выбарамі, праводзілася. То бок мінаваць гэтага, увогуле немагчыма, і я разумею, што і рэжыму таксама хацелася б, можа, не праводзіць гэтыя выбары, бо гэта рызыкі таксама і такі момант няўпэўненасці, можа, як адрэагуе грамадства, ці ўвогуле людзі прыйдуць, але не праводзіць нельга. Вадзім, а дзеля каго гэтыя выбары Лукашэнка збіраецца праводзіць? Гэта хутчэй для ўнутранага карыстання ці для вонкавага? Ну так, я тут працягнуў думку калегі. Сапраўды, выбары паўсюль праводзяцца не таму, што тут у чым прынцыпе адрозніваюцца у сэнсе выбараў дыктатуры ад дэмакратыі. У дэмакратыях невядома, які будзе вынік, але вядома, як усё будзе праходзіць. А ў дыктатурах наадварот, вынік-то вядомы, а вось як усё пройдзе невядома. І, в прынцыпе, такія выбары праводзяцца для трох суб'ектаў. Па-першае, так, гэта ўнутраная аўдыторыя, якой усё ж такі трэба дэманстраваць, прынамсі некую такой вось фармальны фреймворк, рамку, як увогуле ўсё існуе. Чаму гэтыя людзі вось нечым кіруюць? Бо іх быццам бы абралі. Прынамсі, для тых, хто так можа крыху сам, можа, разумеючы сэнс, але такі заплюшвае вочы, вось выбары ж праводзяцца. Па-другое, гэта, канечне, знешняя аўдыторыя, бо дэманстраваць ўсё ж такі хоць некую легітымнасць у сучасным свеце, нават такія вось там рэжымы ў Азіі, дзе, просто ўжо відавочна, але так надта больш падобнае да якіх манархій, дзе ўжо правяць там на шапкі, дзесьці нават другое, дзесьці трэцяе пакаленне, усё роўна выбары праводзяцца, бо так, у сучасным свеце не модна быць проста вось аўтарытарыем, таму што ты аўтарытарый, таму што твой бацька аўтарытарый, ці таму што ты там звыш чалавек. Не, трэба нейкі выбары праводзіцца. Ну і трэцяе, далёк не малаістотная аўдыторыя, гэта, ўласна, бюракратыя, якая мусіць адыграць свой сценарый. Выбары шмат у чым гэта такі вось элемент некай. Так можа фармальнасці, так можа ўсё прадказальна, але тым не менш гэта элемент такі сімвалічны. Сімвалізм у палітыцы ўсё ж такі шмат што значыць. І так важна прадэманстраваць, што бюракратыя здольная правесці выбары, што гэта не будзе выглядаць проста нейкім такім фэйл-стэйт, дзе не сабраліся, не ведаю, там нейкі там polling stations, не прыйшлі людзі, што ўсё не працуе. Не. Трэба паказаць, што быццам бы ўсё працуе, працэс адлажаны. І таму для гэтых трох актораў, адпаведна, і праводзяцца выбары. І сапраўды, канешне, вось ужо пачалі мы падымаць тэму таго, а ці магчыма будзе гэты выбары правесці, бо мая калега, цяперашняя палітычная волена Валерыя Касцюгова, была адна з яе асноўных высноваў пасля 2020 года, што гэта апошняя электаральная кампанія, на якую рэжым Лукашэнкі здольны. Што немагчымыя будуць новыя выбары. І з аднаго боку мы так сапраўды бачым, што рэжым пакрысе спрабуе даходзіць ад выбараў. Вось гэты механізм беларускага народнага сходу, што яго зафіксавалі. Так, ён жа фактычна пра тое, каб большасць удзельнікаў органа, якія атрымоўвае найвялікшыя паўнамоцтвы, проста прызначаць, не рабіць ніякіх выбараў. Але разам з тым, усё ж такі, проводзяцца нейкія электаральныя кампаніі, вымушаны рэжым гэта рабіць. І вось я зараз скончу, вось апошні тэст, ён быў такі, ну, не надта карэктны. Бо ўсё ж такі, так, сыны рэферэндум, які супаў з пачаткам вайны, так, з аднаго боку ён прадэманстраваў надзвычайнасць гэтай падзеі, што і людзі на пратэсты выйшлі, ўсё так сабе адбылося, але разам з тым, ну, гэта кантэкст вайны. І таму, так, для рэжыма таксама важна паказаць, што не, мы ўсё ж такі цяпер здольныя ўсё нармальна правесці. А вось атрымаецца ці не, гэта ўжо пытанне. Александр, пасля 20-го года ў Беларусі ўсё ж такі новая палітычная рэальнасць, пры тым, што з 95-го або 6-го года тут разыходжанне ў Беларусі ўжо не дэмакратычны лад. Тым не менш, зараз пасля тысячаў палітзняволеных і пасля поўнай ізаляцыі міжнароднай Беларусі іншая рэальнасць. Хто, на вашу думку, і з якой матывацыі сёння можа пайсці ўвогуле кандыдатам і ў Савет Рэспублікі, і ў Палату прадстаўнікоў, і ў мясцовыя саветы? Па-першае, мне падаецца, людзей, якія ідуць у Палату прадстаўнікоў ці ў Савет Рэспублікі, увогуле недакладна пытаюць, ці яны хочуць там пайсці ці не. Гэта больш, ну, такая партыйная задача. Калі ім кажуць, што трэба ісці, ну, пойдуць. Тым больш, што гэта дае некаторыя прывілеі, гэта дае дадатковы заробак, менавіта уплыў і гэтак далей. Ну, рызыкі таксама, але дзе ў гэтай наменклатуры няма рызыкаў. То бок, калі іх папросяць, яны пойдуць. Хто гэта будзе канкрэтна, я мяркую, ўжо і можа і нават і вызначыць. Большае пытанне выклікае тое, якая матывацыя будзе ў людзей, каб прыйсці на ўчасткі і прагаласаваць увогуле. Мяркую, што і рэферэндум у 22-м годзе паказаў, што ў людзей недастаткова матывацыі, каб прыходзіць. На гэтых выбарах, нагадаю, ну, парламенцкія выбары мясцовыя ніколі не карысталіся вельмі большой папулярнасцю ў Беларусі, і гэтая кампанія будзе, ну, не толькі не выключэннем, а яшчэ і меншая матывацыя будзе, бо відавочна і тое, што палата прадстаўнікоў не прымае лёсы вырашальных рашэнняў, і ўсё больш людзей пераканаліся ў 20-м годзе, як гэта працуе, ці дакладней, як гэта не працуе, механізм выбараў. Ну, я мяркую, што гэта вельмі складаная задача для рэжыму арганізаваць гэтыя выбары, каб яны не толькі адбыліся, а яшчэ і выглядалі добра. То бок, хіба будуць ціснуць на людзей, каб яны прыходзілі, хіба будуць намінаваць кандыдатаў, якія будуць выконваць функцыю папросту таго, каб там быў не адзін кандыдат у бюлетэні. Невядома, што будзе з міжнароднымі назіральнікамі. Дакладна будуць некаторыя міжнародныя так званыя назіральнікі з Усходу, з СНД, можа, з Шанхайскай арганізацыі. Мне падаецца, што місія ОБСЕ паспрабуе прааналізаваць сітуацыю і накіруе місію па ацэнцы патрабаванняў для назірання, але мне падаецца, і гэта нармальна, гэта першы нармальны метадалагічны крок з боку АБСЕ ў будь-якіх выбарах. І мне падаецца, што найбольш верагодным заключэннем вот гэтай місіі па ацэнцы патрабаў з боку АБСЕ будзе тое, што ну, назіраць увогуле няма за чым. АБСЕ хіба не будзе марнаваць ресурсы на тое, каб назіраць за фарсам і назіраць за выбарамі, якія праводзяцца ў умовах, калі няма палітычнай канкурэнцыі, а што яшчэ важней, ну, нагадаю, што Туркменістан АБСЕ місіі дасылала, бо там канкурэнцыі палітычнай няма, плюралізму няма, але туркменскі бок заўсёды дэманстраваў такія жаданне дыялогу. Ну, беларускі рэжым такого жадання дыялогу не дэманструе, і хіба найлепшым пытанням было б, калі вы хочаце дыялогу, то пачынайце выпускаць палітвязняў, напрыклад. Гэтага не адбываецца і не адбудзецца, то бок аргументу, што трэба назіраць за гэтымі выбарамі, каб адбыўся які-кольвек дыялог, ну, таксама цяжка сябе ўявіць. І увогуле, мне падаецца, што галоўнай праблемай будзе менавіта матывацыя ці недахоп матывацыі людзей увогуле ўдзельнічаць у гэтым фарсе. Вадзім, якраз пра матывацыю людзей я таксама хацеў вам працягнуць пытанне, таму што ў так званай апазіцыйнай або дэмакратычнай інфармацыйнай бурбалцы заўсёды гаворыцца пра палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, або мясцовыя саветы, хутчэй як некія бутафорскія ўтварэнні, которые нічога не вырашаюць. Але тым не менш, там людзі збіраюцца, пра нешта, за нешта галасуюць, нешта некія дакументы разглядаюць, там працуюць розныя камісіі, магчыма, нават у мясцовых саветах там і больш нават варушняк, як кажуць. Ці сапраўды яны настолькі дэкаратыўныя, ці ўсё ж такі ёсць група людзей, якія бачаць іх некае значэнне, хаця нават мінімальнае, і захоча туды прайсці, каб паплываць? Ну, глядзіце, сапраўды, тут вось зараз Александр слушна сказаў пра частку такіх кандыдатаў, якія фактычна так не будуць самі вырашаць балатавацца, якіх фактычна прызначыць кандыдатамі ў дэпутаты. Я згадваю, як на мінулых, ці дзяць спаз мінулых, калі выбарах, калі яшчэ магчыма было быць так назіральнікам, я памятаю, як на маім участку там, значыць, быў там дырэктар школы, некая там учыцелька, там і некая там доктарка. Ну, відавочна, там хто перамог. І, канешне, такія таксама участкі будуць, іх, пэўна, будзе нават большасць. Але разам з тым, канешне, будуць ўсё ж такі, пэўна, з'яўляцца некія людзі, якія, па-першае, паспрабуюць стаць кандыдатамі, і з якіх, я баюся, большасць можа і не зарэгіструюць. Ось, напрыклад, былы кіраўнік былой партыі зялёных таксама казаў, што плануе ўдзельнічаць, хоць, мякка кажучы, разумее, ўсё, што тут адбываецца. Наколькі разумею, таксама партыя грамада Цвярчышня планавала, прынамсі, можа, праз зборы подпісаў, бо цяпер ад партыі ўжо не вылучыш, я таксама няма, але таксама планавала кагось там вылучаць. Я ведаю таксама, што некаторыя, ну, скажам так, асцярожна, некаторыя палітычныя сілы, якія, можа, ўдзельнічалі ў выбарах, і ў 20-м годзе, і ў ранейшых, ўсё ж такі гатовыя нейкіх людзей, прынамсі, разглядаюць такую магчымасць высоўваць і падтрымліваць. Тут, канешне, нам з таго, што нават я тут ведаю, гэтыя магчымыя кандыдаты, яны не будуць публічна дэклараваць сваю сувязь з ніякімі палітычнымі сіламі, бо ў сённяшняй Беларусі гэта не перавага, а хутчэй большая рызыка. Разам з тым некія кандыдаты, якія будуць такой падтрымкай карыстацца, якія будуць, можа, сустракацца на нейкіх зумах, дзе будуць там слухаць нейкі досвед заходні, таксама такія кандыдаты пэўна будуць. І вось вялікае добрае пытанне, а што гэтых людзей патвое ісці і ў палату прадстаўнікоў, і ў мясцовыя саветы? Ну, мне здаецца, зараз сапраўды, што цікава, як гэта не дзіўна, але гэта палітычны досвед. У любой новай Беларусі чалавек, які так, удзельнічаў, прынамсі, у ва ўсіх выбарах, нават за часамі Лукашэнкі. Нават вось у гэтых, можа, у некіх наступных. А ўжо тым больш, калі ў яго атрымалася, дзякуючы некай мяккай рыторыцы, там прайсці на нейкі, можа, мясцовы савет, дзе проста там не знайшлося канкурэнтаў, ці дзе прызначаны старшыня саўгаса проста памёр за дзень да выбараў і не было каго прызначыць, ці што. Ось калі такія людзі тым больш трапяць, нават нейкі маюць невялікі ўзровень, дзе не прымаецца нейкіх рашэнняў. Ну так, калі б мяне пыталі асабіста, з пункту гледжання іх асабістай палітычнай кар'еры. Так, гэта будзе досвід, які будзе потым, калі б гэтыя людзі будуць там, ведаю, праз 5-10 год даваць інтэрв'ю савозе ў нейкім выпадку, і будуць прадставляць так, былы дэпутат вось там мясцовага савета такой там акругі, ці там кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. І так для іх будзе цікавы досвід, карысны досвід, які можа для іх асабістай палітычнай кар'еры нешта значыць. І тут відавочныя ўсе, канешне, велізарнейшыя рызыкі, якія ад гэтага ёсць, але трэба разумець, што людзі, якія разглядаюць вогуле такую магчымасць, гэта людзі, па-першае, якія да сёння зацікаўленыя ў беларускай палітыцы, і, па-другое, ўсё яшчэ застаюцца ў Беларусі. І калі такія вось людзі разглядаюць трэцяе магчымасць для сабе, типу удзельнічаць у выбарах ці не, то мы ўжо бачым, што гэтыя людзі гатовыя досыць для вялікіх палітычных рызыкаў. Наўрад ці іх будзе шмат, але такія таксама будуць. Александр, вось Ігар Карпенка, новы старшыня ЦВК, гаварыў пра новаўвядзенні ў гэтых кампаніях. Трошачкі змяняюцца некаторыя правілы. На якія вы, як эксперт, звяртаеце найперш увагу, што, на вашу думку, самае цікавае, хаця мы разумеем, што гэтыя правілы пісаныя віламі па вадзе. Ну, хіба найважнейшае новаўвядзенне гэта тое, што не будзе участка для галасавання за мяжой Беларусі. Гэта де-факта пазбавіць права голасу прыблізна 500 тысяч беларусаў, якія апынуліся зараз за межамі краіны. Ну, канешне, Карпенка, там ЦВК заявляюць, што хочаце прагаласаваць, прыязджайце ў Беларусь, але, ну, вядома, з якімі рызыкамі гэта звязана, і я мяркую, што вельмі нешмат людзей захочуць, аж настолькі захочуць прыняць удзел у галасаванні, што паедуць у Беларусь, каб там аддаць свой голас. Гэта першае. Другое новаўвядзенне, это таксама ну, штосьці такое не да канца, ну, нелегальнае, але выглядае вельмі дрэнна. Гэта тое, што спіскі чальцоў выбарчых камісій ўжо не будуць публікавацца. Хіба існуюць цяжкасці не толькі з тым, каб прывесці людзей на участкі, каб яны прагаласавалі, хіба існуюць цяжкасці з тым, каб запоўніць выбарчыя камісіі людзьмі, якія ахвотна будуць удзельнічаць, ці нават не ахвотна будуць удзельнічаць у фальсіфікацыях. 20-й год паказаў, што дастаткова шмат камісій і людзей у гэтых камісіях, а іх хіба было больш, чым такіх камісій. Яны імкнуліся працаваць сумленна, лічыць галасы сумленна, іх публікаваць, аб гэтым размаўляць, у іх ёсць досвед, і яны, вось такіх людзей сістэма і баіцца. То бок, калі няма ахвотных, і людзі ведаюць, што яны будуць займацца фальсіфікацыямі і ведаюць, што гэта дрэнна, можа, раней яны не разумелі, наколькі гэта дрэнна, а пасля 20-го года дакладна разумеюць, што наколькі гэта дрэнна і да якой крыві гэта вядзе. Ну і вось засакрэчваюць іх спіскі. Яшчэ хіба паглядзім, што будзе там у дзень галасавання, як будуць кантраляваць вось гэту забарону на фотаздымкі. Хіба не будзе вялікай праблемы з гэтым, бо ну менавіта не будзе там столькі людзей, якія захочуць фатаграфаваць свае бюлетэні. Я мяркую, што цікава, што яшчэ засталася графа супраць усіх, бо гэта стварае рызыкі для сістэмы, бо калі большасць людзей у акрузе прагаласуе супраць усіх кандыдатаў, то де-факта і де-юра кандыдат ніводны кандыдат не пераможа, і ў гэтай акрузе папросту не будзе свайго дэпутата. І ну цікава, што гэта засталося. Я падкідваю ідэю ЦВК, але ўжо хіба трошечкі запозна, каб мяняць правіла. Ну хіба на гэтым спынюся, ёсць і іншыя новаўвядзенні, але гэта такія найбольш значныя, найбольш відавочныя і найбольш цікавыя. Вадзім, Светлана Ціхановская афіцыйна заявляла пра тое, што выбары гэта не выбары, і што іх магчыма трэба байкатаваць, пра гэта гаварылі і іншыя таксама палітычныя дзеячы за мяжой беларускія. Ці ёсць сэнс у байкатаванні выбараў, калі там няма мяжы нават удзелу? Ну, сапраўды, дыскусія пра выбары ў аўтарытарных краінах, ці байкатаваць, ці удзельнічаць. І калі вы удзельнічаеце, вы там легітымізуеце рэжым, а калі вы байкатуеце, вы, значыцца, страчваеце ўвогуле там любую магчымасць атрымаць досвід. Там гэта ўсё, ну, факты выкладзеныя і шмат разоў ўжо аргументы ўсе прагавораныя, мне здаецца. І не толькі адносна Беларусі, гэта ж толькі не нас тычыцца, тут не адзіная аўтарытарная краіна ў свеце. Я, в принципе, згодна з тым, што як мінулым выступе паказваў, што так для некаторых людзей удзел у гэтых выбарах будзе мець сэнс асабіста для іх палітычнай кар'еры, без адносна таго, што выбары несправядлівыя і гэтыя людзі там 99% што не перамогуць. Ну, прызывы для байкота за мяжы выглядаюць крыху так, мне здаецца, зараз бессэнсоўна, проста з той логікі, што, як слушна Александр сказаў, мы за мяжой і так ужо ўсе пазбаўленыя права голаса. Таму хачу я байкатаваць выбары, не хачу байкатаваць выбары. Ну, де-факто буду байкатаваць, просто нема шансаў. Згадваю, там на мінулых, наприклад, прэзідэнцкіх выбарах акурат у Празі я в беларускай амбасадзе галасаваў, каб займець такі цікавы досвід. А цяпер як усё, такіх варіантаў не будзе. І мне здаецца, сам вельмі важна звернуць увагу на пункт адносна засекрэчвання сябраў камісій выбарчых. Бо сапраўды у відавочна, што наўрад ці шмат зараз людзей захочуць у гэтай камісіі ісці, так гэтых людзей ёсць прычына баяцца за сабе і зараз, і ў будучыні. І няма жадання рабіць, мякка кажучы, вельмі непрыемны маральны выбар. І я змагу згадаць проста два факта. Адзін пра тое, наколькі гэтыя людзі могуць праводзіць выбары. Калі ў 20-м годзе я даверная асоба прысутнічаю на падліку галасоў, а паколькі кандыдаты таксама маюць магчымасць, то акурат на мой участак Андрэй Дмітрыеў прыехаў, які такія палітычныя рэчы задвігаў камісіі, і ў выніку проста старшыня камісіі быў не здольны правесці выніковае галасаванне па пратаколе, яго зацвердзіць. Бо сябры камісіі былі фізычна не здольныя падняць вочы, падняць рукі, гэтыя людзі не маглі нічога зрабіць, яны былі абсалютна дэмаралізаваны. І гэта проста паказвае, наколькі так, нават тым, што відавочна, там былі не апазіцыянеры, былі лаяльныя бюракраты, нейкія адміністрацыйныя супрацоўнікі, яны не маглі нармальна працаваць. І, канешне, што гэтыя людзі захочуць яшчэ раз атрымаць проста асабіста такі непрыемны досвед, гэта праблема для сістэмы. І гэта вось акурат да таго, якую ролю граюць выбары ў аўтарытарнай сістэме, ну, прадэманстраваць, а ці здольна яна іх правесці, ці ўвогуле яна працуе, ці не працуе. І другое, гэта пра вось погляд для гэтых людзей, бо таксама я не буду казаць з кім, але людзьмі з той жа камісіі, так у мяне дагэтуль там ёсць тыя, з кім у мяне ёсць асабісты кантакт, ёсць перапіска, мы раней не былі знаёмыя. Гэтыя людзі, ну, проста казалі, што так, і разумеюць усё, і раней усё разумелі, І так, просто вельмі страшна, яны баяцца рэпрэсій супраць сябе, супраць сваіх блізкіх. І па шчырасці, не магу сказаць, што яны, ну, зусім не правыя. Ёсць рэзоны баяцца. І таму таксама будзе вельмі, вельмі складана гэтых людзей у камісіі набіраць. Бо нават тыя, хто лёгка, в прынцыпе, пераступаў праз сваё сумленне, тыя, хто лёгка класіфікаваў выбары, яны могуць проста мець рэзоны і не хацець з гэтым усім звязвацца для сваёй бяспекі. Бо зараз любы такі выбар сябра камісіі, ён будзе небяспечны альбо ў кароткатэрміновай перспектыве, альбо ў доўгатэрміновай перспектыве. Найлепшы выбар гэта, канешне, не ісці ў камісію, самы просты, натуральны. Ну, пэўна, самы апошні момант наконт графы пра супраць усіх, ну, мне здаецца, фактычна аналагам гэтай графы ўсё роўна ёсць, і гэта заўсёды такая пэўна стратэгія, якой заўсёды могуць прытрымлівацца дэмакратычныя сілы, а гэта магчымасць псаваць бюлетэнь. Бо калі ты сапсаваў бюлетэнь, у табе таксама няма выбару кандыдата. Гэта немагчыма забараніць, бо ты можаш каряво паставіць птушачку, паставіць яе там не так, не туды, паставіць дзве. Гэта досыць, ну, складана неяк пракантраляваць, нават калі там на участку будуць медыя стаяць, там відэакамеры і міліцыянты. Чаго? Цяпер ж так няма. Таму вось гэты момант будзе заставацца, і, ну, фактычна, яго ты ўсё роўна людзям не забароніш, а ў гэтым кантэксце і пункт супраць усіх ужо, ну, не такая вялікая пагроза. Вось гэта апошняе пытанне да Александра пра гэта. Ці ёсць сэнс увогуле займацца дэмакратычным сілам некімі новымі ідэямі датычна да вось да гэтых выбараў, нешта прыдумляць? На апошнім рэферэндуме там крыжыкі заклікалі ставіць, калі былі прэзідэнцкія выбары, складаць бюлетэні ў гармошачкі, каб у празрыстых бюлетэнях, з карбонках іх бачыць, скрынях. Ці ёсць сэнс зараз нешта рабіць і некім чынам праз гэтыя выбары ўплываць, і ці ўвогуле можна штосьці зрабіць? Ну, па-першае, пачну з таго, што заклікаць да байкоту, гэта, з майго пункту гледжання, ўвогуле не добрая опцыя, бо адменены парог яўкі і выбары адбудуцца, нават калі туды прыйдзе два чалавекі. Гэта першае. Па-другое, мэсэдж ад дэмакратычнай сілы павінны быць вельмі просты. І калі гэта просты мэсэдж, то чаму яго не даслаць да выбарцоў? І тут трэба разглядаць, які гэта павінны быць мэсэдж. З майго пункту гледжання, гэта павінна быць такое дзеянне, якое прыводзіць да юрыдычна значымых наступстваў таксама. Калі будзе значная колькасць галасоў супраць усіх, то гэта трошачкі адрозніваецца ад таго, каб проста сапсаваць бюлетэні. Бо калі ты бюлетэнь псуеш, ён не лічыцца дзейсным бюлетэнем, і працэнт ад толькі дзейсных бюлетэняў лічыцца для таго, каб паглядзець, які кандыдат выйграў на той ці іншай акрузе. Бюлетэнь, у якім прадстаўлены голас супраць усіх, лічыцца дзейсным бюлетэнем, гэта сапраўдны бюлетэнь, і калі галасоў супраць усіх больш, чым за іншых кандыдатаў, то ніводны кандыдат не абіраецца ў палату прадстаўнікоў. То бок гэта можа мець юрыдычныя наступствы. Заўсёды ёсць пытанне, а як гэта падлічыць. Ну і тут таксама можа быць разлік на тое, што, ну, чальцы камісіі, сябра камісіі ведаюць, што там насамрэч было ў скарбонках і якім чынам былі сфальсіфікаваныя гэтыя дадзеныя. Юрыдычныя наступствы таксама маюць значэнне, бо вялікая колькасць дэпутатаў будзе дэлегаваная ў Всебеларускай народны сход і з Палаты прадстаўнікоў, і з Савета Рэспублікі. Савет Рэспублікі людзі трапляюць праз непрамыя выбары. Таксама з мясцовых дэпутатаў. І калі вялікая колькасць гэтых людзей не будзе абраная, то гэта па юрыдычна таксама будзе падвергаць сумневу тое, што будзе прымаць у якасці рашэнняў гэта ўсебеларускі народны сход. А мы яшчэ не ведаем, што гэта ўсебеларускі народны сход будзе прымаць за рашэнне, і такім чынам, ну, варта мець такую магчымасць ануляваць гэтыя рашэнні як нелегальныя. Дзякуй вялікі, Александр, дзякуй Вадзіме. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маімі госцямі былі эксперт па выбарах і дарадца Светлана Ціхановска, Александр Шлык, а таксама палітолог і рэдактар беларускага штогодніка Вадзім Мажэйка. Дзякуй за тое, што былі разам з намі, вы глядзелі Свабоду прэміум. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org. Штодня у любы час у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.